जाई तरतराते हुए पत्तों की बातें और वो बीते हुए लम्हों की रातें धीमी सी धीमी सी तेरी यादें हुई दिलदार